kontestacja. Startujemy dzisiaj, mamy godzinę 21.00, 27 lipca. Po tej stronie Kamil Cebulski, po tej z drugiej Janek Fior. Nadaje dzisiaj gdzieś z gór. No z gór, no, już jestem po stronie północnej, czyli jestem już w Tatrach polskich. Albo byłem niedawno jeszcze w słowackich, a jeszcze wcześniej byłem w Alpach. No także przemieszczam się w kierunku północnym słusznie. Witam Was. Nie wiem, czy jest nastrój do słuchania. No, ale jest parę spraw ważnych i, no bo wiesz, wakacje to mało kto słucha. Nie wiem, jak tam ze statystyką. Słucha ktoś? No to mów, a ja sprawdzę i Ci zaraz powiem. Dobrze. No więc ta sprawa, o której właściwie dzisiaj chciałem, żebyśmy porozmawiali, to już dawno powinniśmy porozmawiać, inny powód jest. Nie wiem, czy słychać? Słychać bardzo dobrze, panie Janie. No dobrze. No więc powód był taki, że pamiętacie, 2 tygodnie temu rozmawialiśmy na temat Norwegii, tak się przypadkowo złożyło, że to było właśnie o Norwegii, chociaż miało być o wolności, no ale to jedno z drugim się nie kłóci. No i wtedy padło szereg tez na temat systemu, jaki tam panuje i między innymi żeśmy, no polemizując z jednym z naszych słuchaczy z Norwegii, polemizując, żeśmy upierali się przy takiej tezie, że społeczeństwo, które, no bo jego teza była taka, że Norwegowie są bardzo szczęśliwym narodem i wszystko tam jest cacy i lepiej być nie może, jest dobrobyt i szczęście. No a myśmy się opierali przy tezie, że jednak nie może być tak szczęśliwie i tak dobrze, skoro ludzie się tam tak zachowują, jak się zachowują, a jak się zachowują, no to po pierwsze są bezpłciowi, gadzają się na tyranię rządu, na ubezwłasnowolnienie przez fiskusa, no a przy okazji jeszcze takie różne obyczajowe historie wspominaliśmy, jak brak ochoty do zamęścia, czy tam do ożenku, zanik instynktów kopulacyjnych wśród braci Norwegów, też mała chęć do rozmów, no i dość duże spożycie alkoholu oraz środków odurzających, zwanych ogólnie rzecz biorąc środkami dla dorosłych. No i okazało się, że nasze przewidywania jednak się spełniły. No ja nie wiem, czy ty wszedłeś w głos, bo teraz jakieś echo mi się zrobiło. Nie, nic nie robiłem. Nie, aha. No więc, ale jakieś echo jest. W każdym razie no okazało się, że niedługo po tym, 10 czy tam 8 dni potem, jakiś Norweg się zdenerwował i zaczął strzelać do rodaków. No a teraz to wydarzenie, które ja uważam, że w zasadzie nawet można byłoby przemilczeć w tym kontekście audycji na temat Norwegii, ale nie można tego zrobić, ponieważ zaczyna się mielenie, to polityczne mielenie, młyny zaczynają się kręcić i próbuje się wykorzystać incydent z chorym człowiekiem, który być może jest ta choroba i wydarzenia z nią związane, a mianowicie rozstrzelanie prawie setki ludzi w ramach tak zwanego aktu terrorystycznego, że to może być przejaw ogólnego takiego wybuchu już, człowieka, który jest tłamszony czy duszony, ale ja tego tak nie odbieram. Ja nie uważam, że ten akt, którego się dopuścił młody Norweg, że to jest akt terrorystyczny. Troszkę mnie rozwścieczył, nie będę mówił rozwścieczył, bo jeszcze nam zamknie stronę, ale weźmy, podenerwował minister Sikorski, który na spotkaniu z ministrem brytyjskim, ministrem spraw zagranicznych, powiedział tak: że w Polsce też mamy środowiska, które uważają, że demokratycznie wybrany prezydent czy rząd to zdrajcy, którzy naprawdę nie interesują Polski i Polaków, i to są bardzo niebezpieczne emocje, i ich podsycanie może prowadzić do takich nieobliczalnych skutków, jak ten rzekomo w Norwegii. Otóż, jak powtarzam, to nie jest terroryzm, to co się wydarzyło, to chory człowiek. To widać, że to jest, że ma jajecznicę w głowie, tak jak paru poprzednich, o których żeśmy rozmawiali. Mianowicie, tak jak zresztą ten, który tam gdzieś zastrzelił posła z PiS-u, w Łodzi czy gdzieś, po tych komunikacjach, chyba że to są jakieś błędne informacje, ale jeżeli facet jest prawicowcem, niby chce wolności, a w ramach wolności strzela do ludzi, żeby im tę wolność ograniczyć, z jednej strony się mówi, że jest prawicowiec i domaga się restrykcji dla imigracji, no to przecież imigracja to jest jak najbardziej wolnorynkowy proces i ja uważam, że żadnych restrykcji dla imigracji nie powinno się stosować, bo stosowanie restrykcji dla imigracji to jest typowe lewactwo. Już mówiliśmy na ten temat wielokrotnie, ponieważ każdy Norweg, czy to Polak, czy Holender, czy Duńczyk ma prawo zaprosić do swojego kraju kogo chce. Na stałe lub nie na stałe, prawda? I nie w tym sensie, że jeżeli komuś daje pracę, albo jeżeli ktoś przyjeżdża do Polski i chętnie pracuje i wykonuje pracę, na które nie ma chętnych ze strony Polaków, no bo to jakby jest ten czynnik polityczny, ten priorytet polityczny, że się nie puszcza imigrantów dlatego, żeby nie zabierali Polakom pracy. No a generalnie rzecz biorąc, imigranci nie zabierają pracy, tylko wykonują pracę, której nie chcą się podjąć miejscowi. No i jeżeli taki facet strzela i tu jak mówi pan minister Sikorski, że poczekajcie chwileczkę, bo... No, co powiedział? Że strzelał do rodaków, by obalić rząd, ponieważ uważa, że jest on pozbawiony prawnego i politycznego tytułu do rządzenia. Ja nie wiadomo, czy tak było. Facet się sprzeciwiał tylko imigracji i tam pewnej polityce liberalizacji polityki, rzekomej liberalizacji w Norwegii, to tam z tą liberalizacją to nie jest tak prosto, jak ktoś by się tam chciał osiedlić spoza Unii Europejskiej, to by miał spore kłopoty w dalszym ciągu, chyba żeby był bardzo mocno udowodnił to, że jest prześladowany w swoim kraju, no to może wtedy by otrzymał azyl. No, poza tym nie jest tak prosto, o czym świadczy chociażby liczba ludności, która się utrzymuje przez kilkadziesiąt lat prawie na tym samym poziomie. Tam nie wiem ile tam się, 5 milionów czy coś, około 5 milionów. Na takim dużym terytorium, gdzie spokojnie mogę mieć 30-40 milionów. Więc ani się nie rozmnażają, ani tych imigrantów nie dopuszczają, tak samo jak Japończycy, prawda? Chociaż Japończycy się rozmnażają przynajmniej. Norwegowie się nie rozmnażają. No więc ten Bering, Breivik, jak on się tam nazywa, to jest człowiek chory umysłowo i cała sytuacja jest wypadkiem. Tylko dlaczego jest takim ważnym, dlaczego o tym mówimy, bo my tu kroniki wypadków raczej nie przedstawiamy w naszej audycji. Ale jest to zjawisko, które wykorzystywane jest przez polityków, wbrew temu, co pan Sikorski tutaj mówi, to ja uważam, że dużo groźniejsze są wypowiedzi polityczne niż to, co się stało tam z powodu chorego na umyśle człowieka, który dopuścił się tego czynu. Słucham, mamy słuchacza. Witam. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że sam zamachowiec stwierdził, że Europę zżera rak liberalizmu czy coś takiego. Także no, jaki to był on prawicowiec? Jest prawicowiec, tak. Lewactwo no to... jak cholera, to jest to jest taki lekki nazizm, można powiedzieć, może nazizm w wydaniu indywidualnym. Nacjonalizm, nazizm. To tyle, co chciałem powiedzieć. Dobra, dziękuję bardzo. No tak, potem jeszcze tam coś... Aha, potem pan minister Sikorski zauważył, że przypomniał sobie, że skierował zawiadomienie o przestępstwie dotyczące niektórych portali. No więc widzicie, to już jest tak. Z jednej strony mamy polityka, który dba o to, żeby nie było terroryzmu. W związku z tym, żeby nie było terroryzmu, łapie nas, chce nas złapać za mordę czy za twarz, żeby każdy z nas był pod kontrolą, no wtedy nie będzie terroryzmu, prawda? Nie będzie terroryzmu, bo wszyscy będą inwigilowani. No albo przynajmniej będą pod kontrolą. No i tutaj zawiadomił o przestępstwie o niektórych portalach. Mowa nienawiści w internecie, pisanie bzdur, jak Żydzi do gazu i tak dalej. Oczywiście jak ktoś pisze Żydzi do gazu, no to powinien się plasować na tej lewicowej części internetu, która zresztą mnie mało interesuje, bo ja uważam, że internet jest medium prawicowym, a nie lewicowym. Lewicowe media to są inne, prawda? To jest Hollywood, to są newsy w tych telewizjach 24-godzinnych. To jest lewica, prawda? Natomiast internet jest medium prawicowym, dającym ludziom wolność. I jeżeli trafi się jakiś kretyn, który pisze o Żydach do gazu, czy w ogóle o kimkolwiek do gazu, to nie jest człowiek z internetu. To jest jakiś, nie wiem, intruz. No więc, ale taki człowiek można bardzo zaszkodzić tym, którzy dbają o wolność na sieci, ponieważ od razu politycy biorą się za internet. Zwróćcie uwagę, że każdy taki czyn, jakiś tam psychopata strzela w szkole w Ameryce, Montanie czy w jakimś innej Minnesocie i już, nie wiem, bo mu tam dziewczyna nie dała albo dała, tylko nie jemu. No więc to od razu wiadomo, że to jest przejaw choroby umysłowej. Robi się z tego zjawisko społeczne, proces, który należy ukrócić, no i jak ukrócić, no to cenzurować internet. No następna sprawa, tutaj dalej pisze pan minister nasz spraw zagranicznych, że internet to kloaka, w której różni frustraci wylewają swoją żółć. No równie dobrze Stalin, czy jakiś inny Lenin Rokosowski, czy tamten, czy ostatni Jaruzelski, mogli pisać o tych, którzy wydawali sami zdaty, prawda, czy różne publikacje w czasach komunistycznych i mogli nazywać nas wszystkich, tak zresztą nas nazywali, chuliganami, pieniaczami, jakimiś tam rozrabiaczami, których trzeba, no nie mówili, że jesteśmy frustratami wylewającymi swoją żółć, ale byliśmy tymi, którzy zniesławiają, nawoływali do nienawiści, do przemocy i tak dalej, wbrew prawu. No i teraz się zastanówmy, czy jak to by było, ja nie wiem, czy wspominałem, mówiąc o poprzednim tydzień temu, mówiliśmy o Rosji, ja wróciłem z Rosji i tak i tam poznałem pewnego człowieka, bardzo interesującego i powiedziałbym nawet wdzięcznego słuchacza w tym sensie, że po kilku dniach rozmów jakoś zaczął myśleć w tych kategoriach. To był facet, który był generałem lotnictwa w Związku Sowieckim. Jeszcze chyba ze 2 lata już w tej nowej, 2 czy 3 lata w tej nowej rzeczywistości po tak zwanej transformacji pracował jeszcze w lotnictwie. I on, ja z nim zacząłem rozmowę na temat tego, co by było, gdyby się Rosjanie poddali Niemcom, bo on cały czas mi tam wywoływał we mnie poczucie winy, trochę jako Polaka, trochę jako nie Rosjanina. Tak mnie jakby odbierał, nie jakby odbierał, tylko tak mnie odbierał, czy traktował. Mianowicie, że Rosjanie zginęło tam 20 ileś milionów ludzi po to, żeby Europa była wolna. Ja mówię, że gdyby, bo mnie to trochę zdenerwowało i tak może prowokacyjnie powiedziałem, że ja nie wiem, czy nie lepiej byłoby dla Rosji, dla Europy, gdyby jednak przestali walczyć, nie walczyli z Hitlerem. No to się zaczął się na mnie denerwować, że wtedy jakby nie walczyli z Hitlerem, no to Hitler by ich do gazu. No, okupował. No nie do gazu. Dlaczego? No przecież Hitlerowi nie chodziło o samą ziemię, prawda? Zobaczcie, co się dzieje dzisiaj w Niemczech. Trzeba już od iluś tam lat, prawda? Od 40 czy 50 lat gazarbeiterów się ściąga. Namawia się ludzi, żeby przyjeżdżali do Niemiec, żeby pracowali, bo tam już brakuje rąk do pracy. Rozwinęli gospodarkę, mając ten okres liberalizmu po wojnie, tak gdzieś do lat 60. Tak rozbudowali, no plus oczywiście doświadczenia jeszcze z czasów z XIX wieku, to wszystko zaowocowało takim rozwojem gospodarki, takim rozrostem tego państwa, że zaczęło brakować ludzi do pracy. Tym bardziej, że jeszcze do tego doszedł socjal, prawda, jak Willy Brandt i tak dalej, towarzysze z NRD i z różnych tam SPD, zaczęli budować system socjalistyczny. No i wtedy jeszcze mniej było ludzi chętnych do pracy, no bo wystarczyły zasiłki i już stworzyli zasiłki, które wystarczały do tego, żeby nie pracować. No i czyli im brakuje ludzi do pracy. No to jak sobie można to wyobrazić, taką sytuację, że oni co, podbiliby Rosję i co, i wystrzelali Rosjan? Bardzo w to wątpię. Może by ich tam źle traktowali, ale Stalin ich też dobrze nie traktował, prawda? Więc ja myślę, że Rosjanie przynajmniej w najgorszym wypadku to by wyszli na jakieś plus 20 milionów ludzi, gdyby się poddali Niemcom, albo gdyby przestali z Niemcami walczyć. Tym bardziej, że wojna z Niemcami zaczęła się w 1941 roku, a w 1939 bodajże podpisali ten układ, no na, czy tam w 1938, niech to będzie, że w 1938 ten układ się pojawił, pomysł sojuszu z Niemcami. Więc jak to, pomysł sojuszu z Niemcami w 1938 roku i 1939 był okej, a w 1941 już był nie okej, bo co? Bo to chodziło o to, że Niemcy zaczęli zagrażać nie narodowi rosyjskiemu, nie Rosjanom, tylko władzy rosyjskiej. Bo przecież jak ktoś był chłopem, czy babą, czy jakimś inżynierem, to jakby Niemcy przyszli, dalej byłby chłopem, babą lub inżynierem. A jak ktoś był pierwszym sekretarzem albo czwartym sekretarzem, to już by nie był żadnym sekretarzem, bo Niemcy by go wyrzucili. No i tego się bali. Czyli okazuje się, że taka naprawdę ta wojna ojczyźniana to nie była w obronie ojczyzny. No bo co by Niemcy z tą ojczyzną zrobili? Co by wieźliby Ural? Wywieźliby Syberię? Nie. Dalej by to wszystko istniało. Przypuszczam, że dalej by sobie rozmawiali Rosjanie po rosyjsku. Tylko nastąpiłoby to, co jest w tej chwili. Może w Niemczech nie tak bardzo widoczne, ale na przykład u nas, prawda? My jesteśmy w tej chwili sojusznikiem Niemiec i jakoś nikt się nie buntuje poza kilkoma pisowcami, czy nawet już nawet nie pisowcami, czy jakiś taki odłam ortodoksyjnie nacjonalistyczny, który uważa, że jesteśmy, no nie, to pisowcy, tak, to nawet prezes też tak uważa, że jesteśmy kondominium niemieckim i co się dzieje? No. Mamy OBI, mamy jakieś tam inne reale, sklepy niemieckie, co? Bez jednego wystrzału mamy właściwie pieniądze też, można banki, cały system bankowy, cała kompozycja, jakby konstrukcja Unii Europejskiej jest też zdominowana przez państwowość niemiecką. No i co się takiego dzieje? No co? Wszyscy rozmawiamy sobie po polsku, mamy audycję po polsku, możemy skrytykować Niemców. Czasem krytykujemy. Ja nie wiem, może czyśmy krytykowali, a nie, no to krytykuję, prawda? Tak, niniejszy. W związku z tym nic takiego złego się nie stało. Mamy bliziutko do OBI, możemy kupić, dużo ludzi lubi jeździć Mercedesami, Volkswagenami. Podobno Volkswagen to jest najpopularniejszy samochód w tej chwili na polskich drogach, a nawet jak nie Volkswagen, no to Skoda, która też jest Volkswagena. No to powiedzcie mi, co takiego się strasznego stało, że patriotyzm? Jaki patriotyzm? Gdzie tu mamy naruszone interesy patriotyczne, czy gdzie tu mamy nienaruszone interesy patriotyczne? Więc internet, czy ta sytuacja teraz norweska i podobne tego typu, zresztą cała wojna z terroryzmem, którą teraz mamy, prawda, jeszcze w dalszym ciągu mamy, już Irak się tam kończy, ale jeszcze jest Afganistan, teraz Pakistan się zaczyna, to wszystko to są preteksty po to, żeby ograniczyć prawa zwykłych ludzi, takich jak my, no i oczywiście przejąć prawa, te prawa na rzecz, czy przekazać te prawa na rzecz polityków, których tutaj tak rzekomo, nie wiem, pan Sikorski, nie wiem dlaczego pan Sikorski broni, bo przecież pan Sikorski lat temu, ile, 30 parę czy 40, również stał, zachował się jak terrorysta, prawda, bo wystąpił nie tylko przeciwko władzy sowieckiej, walczył w Afganistanie, nie tylko przeciwko władzy sowieckiej, nie tylko przeciwko władzy polskiej, no pośrednio też jako obywatel Polski naruszył polskie prawa, ale również przeciwko władzy afgańskiej, no to wszystko były to były wszystko suwerenne kraje, no rzekomo. No, nawet załóżmy, że Polska nie była suwerenna, Sowieci byli suwerenni, Afganistan też był suwerenny. Więc dlaczego w jednym wypadku polityk, znaczy człowiek, obywatel Sikorski mógł krytykować i walczyć z państwem, a inni, jak on tam nazywa, te kloaki, prawda, że tam zniesławiacze i nawołujący do przemocy, nie podoba mu się to, że mają jakieś, że mają prawo do takich wypowiedzi. Jak już powiedziałem, wszystko, my tu mówimy, ja tu bronię tylko idei swobody, wolności, no i jakiegoś indywidualizmu, to znaczy w tym sensie, że jednak jako przedstawiciel czy zwolennik Austriackiej Szkoły Ekonomicznej i tej całej filozofii jej towarzyszącej, uważam, że wszystkie tego typu zjawiska należy sprowadzić do pojedynczego człowieka. Jeżeli mamy do czynienia z terroryzmem, bo mamy do czynienia też z terroryzmem, to należy się zastanowić, dlaczego ten pojedynczy terrorysta godzi się nałożyć na siebie jakieś tam naboje czy bomby i tracić życie, czy zabijać innych, albo zachowywać proporcje. Wiecie, ta pogoda ostatnio straszna, poza tym pojechałem 3 dni temu, pojechałem do Austrii, potem córka przyleciała. Proszę? Opowiadaj, jak tam wrażenia z Austrii. Wrażenia z Austrii. No Austria to jest jednak jest kraj, wobec którego mam duży sentyment. Właściwie nie za to, co się dzieje dzisiaj, chociaż to jest też bardzo miły kraj, bardzo serdecznych, kulturalnych, życzliwych ludzi, ale Austrię kocham za to, co się działo tam pod koniec XIX, na początku XX wieku, kiedy właśnie tworzyła się szkoła austriacka, kiedy się tworzyła teoria względności Einsteina w Pradze, prawda? Kiedy w ramach tych Austro-Węgier mieliśmy jeszcze Freuda, mieliśmy wielu wybitnych filozofów, Husserla, no Ingardena naszego, no także to wszystko właśnie się tworzyło w atmosferze dużej wolności, więc Austria to jest dla mnie taki symbol, no może tęsknoty za wolnością, ale wciąż gdzieś tam ten szacunek dla człowieka jest tam mocny, chociaż ekonomiczny, to znowu obsunęli się tak strasznie, takie wysokie podatki jak nigdzie prawie, najwyższe ceny wielu, jak tam przeglądałem statystyki, siedziałem sobie, mam jakąś gazetkę angielskojęzyczną, bo języka niemieckiego nie znam i znać nie chcę. Przeglądałem gazetkę, to właściwie wychodziło na to, że Austria w każdej konkurencji, czy to ceny samochodów, czy chleba, czy w restauracjach, czy hoteli, czy zarobku, znaczy, no to są najwyższe, a już z zarobkami już jest podatki bardzo wysokie. Chyba jeden z najwyższych, jeden z dwóch najwyższych, czy trzech najwyższych w Europie. No i zarobki też stosunkowo niewielkie. No więc jakby odeszli od tej linii, którą im tam Mises i Menger pod koniec XIX wieku wytyczyli. Więc to jest przykre, ale generalnie, no ale pojechałem tam, przejazd, no niby Słowacy wybudowali autostradę, ale pół drogi do Wiednia z Zakopanego to nie jest autostrada i stoją towarzysze policjanci na straży porządku, a porządek jest taki, że prawie wszędzie jest 40 albo 50 km na godzinę, znaków drogowych jest tak dużo, że człowiek w zasadzie musiałby mieć jakiś komputer, który by go informował, jaki znak jeszcze obowiązuje, no bo jedziesz i masz tak, 60, potem jest koniec 60, zaraz zaczyna się 50, potem jest 40, potem jest 50, właściwie człowiek nie wie, jaki ten znak obowiązuje, no dołapali mnie, nie wiem, dlaczego miałem tempomat na 50, mrugali do mnie kierowcy, wiedziałem, że stoi policja, no ale złapali mnie i za 6 kilometrów walnęli mi 50 euro kary, to nie, nie są takie straszne pieniądze, ale zawsze 200, prawda, z jakiej racji, jeżeli jadę 5, nawet za 6 kilometrów, to powinno być, powinna być jakaś tolerancja, prawda, no to jest tam około 10%, ale bezlitosny Paweł do nas dzwoni, bezlitosny słowacka policja tak się zachowała, ale to właściwie nie o tym chciałem mówić. Janku, mamy Pawła na antenie. No to słuchamy. Ja chciałem się tylko ustosunkować do tego, co mówiłeś tam wcześniej, że w Rosji byłoby tak dobrze, jakby Hitler przed. Znaczy wiesz co, ja czytałem kiedyś trochę dokumenty stare, właśnie jakieś historyczne, po niemieckie, bo wcale Hitler to by tak dobrze tam nie zrobił. On miał jednak fizja na punkcie raz i tak jak szykował zagładę Żydom, tak wszystkim innym słowiańskim narodom rola była mniej więcej podobna. Znaczy na niektórych obszarach mieli sobie żyć robotnicy, na innych mieli być wytępieni, co tam no, miał techniczne problemy, że tak powiem, z wykonaniem tego, natomiast no to... Znaczy nie to, żeby Stalin ich jakoś tam super traktował, ale nas z tego, co tam na przykład było w tych dokumentach zeszytów oświęcimskich, to my byśmy wyglądali zdecydowanie gorzej. Słuchaj, ja nie zgodzę się niestety z tobą, ponieważ gorszego systemu, jak bardziej nieludzkiego systemu, jakim był stalinizm i potem jeszcze przez wiele lat jego konsekwencje, czy jakby kontynuacja, to nie zna świat. Hitler miał tę przewagę nad Stalinem, czyli jak mówię o systemie, prawda? Że jednak za Hitlera można się było bogacić, można było jakąś niezależność gospodarczą uzyskać. W komunie nie można było mieć nic. W Rosji prywatną własnością była szczoteczka do zębów, czasem buty, nawet nie zawsze. Więc pod warunkiem, że na przykład nie byłeś Żydem, tak? A plany... Ale w Rosji Żydzi byli pod ochroną. Ale poczekaj, no to ja mówię, jeżeli nawet by taka była sytuacja, żeby Hitler wybił jakichś ludzi, to dlaczego nie wybijał wcześniej, prawda? On tak, strzelał do jeńców rosyjskich, ale nie dlatego, że byli Rosjanami, tylko dlatego, że byli jeńcami armii, która mu zagrażała, prawda? Czyli to nie były powody rasowe. A to, że byli Żydzi i Cyganie, czy... powiedzieć, okej? To właśnie dokument, to po prostu był opublikowany jakiś tam, który zachowały się plany po prostu właśnie na dalszą działalność, tak? I było w planach na przykład, żeby najpierw wprowadzać ograniczenie wzrostu ludności takimi metodami, jak tam wprowadzić aborcję, zakazać małżeństwa przed danym rokiem, tak? Ponieważ uważał, że nie jest w stanie w danej chwili eksterminować wszystkich narodów, tak? A gdyby zaczął od eksterminacji Polaków, to inne narody słowiańskie nabrałyby też podejrzeń. Słuchaj, natomiast... nie chcę tutaj wychodzić jako obrońca hitleryzmu, bo to była też jedna z najcięższych żywiołów czy kataklizmów, jaki spotkał ludzkość, ale przecież jeżeli Hitler mówił, że należy rozpijać narody słowiańskie, zachęcać do aborcji i tak dalej, to przepraszam bardzo, to powiedz mi, to co on kazał wlewać wódkę tym narodom słowiańskim w gardło i co, i rzezał te noworodki? Ja tylko mówię, on tak, to wykorzystał te cechy, które istniały. Okay. Tylko on zauważył. Ja tylko, słuchaj, Janku, mówię, że to był plan na zasadzie, że teraz nie mamy większych sił, natomiast w dalszych planach, przynajmniej według tego, co to chyba w jakichś starych zeszytach oświęcimskich można jeszcze poczytać, według planów dalszych miała być coraz bardziej systematyczna eksterminacja, tak? I gdyby do tego doszło, no to ciężko by powiedzieć, żeby Rosjanie czy Polacy lepiej na tym wyszli. Posłuchaj, czytałem też niedawno, że eksterminacja ludności cywilnej na terenie Związku Sowieckiego w czasie II wojny światowej była znacznie na mniejszą skalę niż eksterminacja ludności polskiej. Dlaczego tak było? Dlatego, że ludność cywilna w wielu regionach Związku Sowieckiego nie walczyła, nie była przeciwna Niemcom. W pewnym, niektórych rejonach wręcz się skłaniała, chciała im pomóc. U nas było tylko tak, że myśmy występowali przeciwko Niemcom, myśmy bronili wolności swojej, no ale my jesteśmy narodem pod tym względem oczywiście bardzo wrażliwym, więc myślę, że nie dlatego nas zabijali, że jesteśmy Polakami, tylko dlatego, że Polacy to jest taki naród, który im może zrobić kuku. Natomiast co do tych, wiesz, interpretacji, to ci powiem, że rozmawiałem właśnie podczas pobytu w Moskwie, rozmawiałem z facetem, który jest członkiem Akademii Nauk, Rosyjskiej Akademii Nauk, i powiedział mi tak, że bo bronił Stalina. Teraz spotkaliśmy się na kolacji i rozmawialiśmy na ten temat. Bronił Stalina. Między innymi, wiesz, bo jak się z Rosjanami rozmawia, to właściwie większość tych dyskusji to są dyskusje rozrachunkowe. I on twierdził, ja mu na to powiedziałem, w końcu nie wytrzymałem, nie chciałem w ogóle zabierać głosu, bo to była taka trochę dyskusja, która się wiązała z pewnym biznesem, którym tam pojechałem, bo pojechałem tam, żeby nawiązać kontakt z uczelnią, mówiłem chyba, tak? Tak, z uczelnią. Tak, i mówię facetowi, no jeżeli tak było fantastycznie, to proszę mi powiedzieć, jak pan tłumaczy, jak pan jest w stanie wytłumaczyć wymordowanie 11 czy 15 milionów ludzi z głodem poprzez konfiskatę żywności i na terenach ukraińskich, i na terenach rosyjskich, jak wódz, ojciec narodu może coś takiego dokonać. On mi powiedział wtedy, pokazał mi pracę. Niestety nie mam, właśnie tutaj szukam w swoich notatkach, ale nie mam tych notatek, bo nie wziąłem do Zakopanego wszystkiego. Pokazywał mi, powoływał się na pracę jakiegoś amerykańskiego, Mac Edwards, facet, który napisał książkę, z której wynikało tak, że Lenin po rewolucji październikowej sprowadził ze Stanów Zjednoczonych wielu fachowców i przedsiębiorstw, które budowały w Rosji Sowieckiej, budowały zakłady pracy. No i umowa przewidywała, że zakłady pracy, mówimy 917 i dalsze, prawda? Że tam 918. I umowa przewidywała, że Lenin, czyli władza radziecka, będzie płaciła tym kapitalistom złotem. No i w pewnym momencie on tak pisze, ten Amerykanin. Momencie w Ameryce, 29 rok mamy, wybucha kryzys. I Amerykanie mówią, że nie chcą już więcej złota, bo im złoto jest niepotrzebne, ponieważ w Ameryce jest głód i ludzie nie mają co jeść. Oczywiście wiecie, że głodu nie było. Jak poczytacie na temat przyczyn i przebiegu wielkiego kryzysu, wielkiej depresji 29-33, to zobaczycie, że najwięcej zła wyrządziła tam władza. Wyrządził tam prezydent, który dopłacał subsydiował rolnictwo, powodując wzrost cen i uniemożliwiając w zasadzie biedniejącej, ubożejącej ludności nabycie żywności. To nie to, że żywności nie było, tylko ludzie, poprzez subsydia była taka droga, że dla wielu ludzi nie było na nią stać. I rzekomo Stalin, który już potem, jak Lenin umarł, to już potem Stalin tym wszystkim zarządzał, czy nawet jeszcze za życia Lenina, że Stalin miał dokonywać tych konfiskat żywności, ponieważ Amerykanie głodowali i rząd amerykański żądał spłaty, czy tam ci kapitaliści budujący fabryki na terenie ZSRR, żądali spłaty długu za budowę tych fabryk w żywności. No takie bzdury, słuchaj, ktoś takie bzdury kolportuje i ktoś, wiesz, członek... Dobra, Rady Najwyższej. Słuchaj, ja to rozumiem, natomiast to, co o czym ja mówiłem, a tak o tych planach, to nie są jakieś tam interpretacje, tylko zachowane dokumenty, plany tych niemieckich generałów, tak? No dobrze, ja o tym wiem, no. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że tu miałeś jeden socjalizm kontra drugi socjalizm, który był równie głupi, równie okrutny, I nie, gorszy. Jeszcze miał rasowe podejście, tak? Które jeszcze jest głupsze chyba mimo wszystko niż klasowe. No bo tu miałeś walka klas, tu kontra walka ras, a my byliśmy tą rasą no, niewłaściwą, więc nie wiem, nie, gdzie byś... Nie, myśmy byli właściwą rasą, dlatego że Polacy czy Słowianie, wśród Słowian było wielu Aryjczyków. Więc myśmy zresztą w wielu wypadkach nie można było rozpoznać, do tej pory nie można rozpoznać, jeżeli Polak się ubierze tak w stylu takim niemieckim, a wielu się tak ubiera, przynajmniej na zachodzie Polski, to trudno rozpoznać, czy to jest Polak, czy to jest Niemiec. Więc dlatego ja myślę, że ten rasizm Hitlera... Genetycznie to jest tutaj też inna sprawa, no bo to wszyscy, bo tam wszystkie rasy indoeuropejskie praktycznie mają tych samych przodków, natomiast no to jest pytanie, co oni uznawali, nie? Za prawidłową. Słuchaj, więc ja powiem tak, że jeżeli chodzi o kwestie rasowe, masz rację, ale Stalin eksterminował ludzi nie tylko w kwestiach rasy, nie tylko według kryterium rasowego, to jeszcze ich eksterminował według kryterium klasowego, kryterium posiadania, kryterium, nie wiem, spojrzenia, jak tam ktoś na niego spojrzał albo nie spojrzał. Także Stalin był dużo groźniejszy. Oczywiście zgadzam się z tym, że Hitler by na pewno Rosjanom dokuczał, czy Słowianom by dokuczał, ale Stalin dokuczył Słowianom znacznie bardziej niż Hitler. Nie bronię tutaj, tylko porównuję dwie dżumy, albo dżumę i tyfus, jak to się zwykło. No właśnie to jest teraz problem, która była faktycznie gorsza. Ja obstaję jednak, że z dwojga złego przynajmniej dla Słowian był Hitler, ale to... Znaczy wiesz, że groźniejszy, tak? No jeszcze pytanie, jak tam sojusze by były zawarte, bo tak samo jak Japończycy mogli zostać honorowymi Aryjczykami, to być może tam Rosjanie też by mogli, nie? Okej, okay, no dobrze, no to no, no wiesz, nie będę mówił nie, no jeżeli tak uważasz, to są twoje poglądy, masz ku temu jakiś powód. Ja po prostu chcę pokazać tylko tyle, że wojna i zjawiska, znaczy tego typu napięcia, między innymi terroryzm też jest takim zjawiskiem, trochę na taką wojną trochę na mniejszą skalę, że to są dobre okazje do przejmowania przez państwo coraz większej władzy. I zawsze też można powiedzieć, że państwo robi to dla naszego dobra. No wszystkie państwa robią to dla dobra. Czy to, nie wiem, czy to tam u Pawła ktoś włączył mikser i go wyłączył. Nie, ja myślę, że to była transmisja z gabinetu dentystycznego. Okej, okay, ale dzwoni do nas Pablo, do nas dzwoni. Halo, no to słuchamy, Pablo. Halo, halo, słuchaczu, Pablo. Cześć, Pablo. No to jestem już. No to nadawaj. Gawari. No to tak, dzisiaj byliśmy już w Norwegii, byliśmy w Rosji, przez Austrię, a ja chciałem wrócić tylko do takiego jednego stwierdzenia, chyba dwa tygodnie temu było. Tam mówiliśmy już o Norwegii, o Europie, że to już wszystko upada, że jest szansa dla Afryki widzicie, w tym chrześcijaństwie, a Ameryka Południowa już niby przypadła. Tak pani Anie powiedziałeś, prawda? No wiesz, jak tak skrócisz, to, no, to może niedokładnie tak, ale no, ale pewne bo punkty. Wróciłem z Brazylii i chciałem powiedzieć, że strasznie oni tam są przedsiębiorczy. Ale to ja jeśli chodzi o Brazylię, jestem sam zaskoczony. Natomiast wiesz, no nie wiem, czy jest tu teraz, bo teraz wiesz, tu uderzyłeś rzeczywiście w wrażliwą strunę, żeśmy przelecieli Norwegię, Austrię, Słowację i Rosję, a teraz jeszcze Brazylię. No Brazylia się rzeczywiście świetnie rozwija, ale nie dlatego się rozwija, że się dostosowała do reguł panujących w Stanach Zjednoczonych czy w Unii Europejskiej, tylko dlatego, że od tych reguł odeszła, a między innymi odeszła w ten sposób, że ograniczyła przywileje klasy rządzącej. I pierwsze przebłyski tego dobrobytu Brazylii, jako pierwszego człona BRIC, to taka grupa, prawda, Brazylia, Rosja, Indie i Chiny, pierwsze przebłyski, to było to, że w Brazylii zlikwidowano takie renty polityczne, to jeszcze Lula da Silva to uczynił, mianowicie tam było tak, że każdy polityk wystarczyło, że jedną kadencję, dwuletnią kadencję odsłużył, nawet w jakimś tam parlamencie stanowym, Parany czy jakiegoś tam innego jednej Amazonii, to miał prawo do dożywotniej emerytury w wysokości, nie wiem, tam gdzieś 2000 czy 2500 dolarów. No i to tych polityków tam było, po prostu się mnożyli jak bakterie mniej więcej w takim tempie. No i każdy dostawał po dwóch latach 2000 czy 2500 dolarów. To rzeczywiście uderzało bardzo w Brazylię. No poza tym troszeczkę zliberalizowano gospodarkę, sprywatyzowano część majątku państwowego, powtórzono te reformy, które Menem robił w Argentynie w latach 80. No i proszę, jak Brazylia poszła do przodu. Czytałem nawet chyba dzisiaj czy wczoraj, że real, czyli ta waluta brazylijska, ma aprecjację, nie wiem, że 50% w ciągu, czy 40% w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Więc to jakby potwierdza to... 6 lat temu, jak wymieniałem właśnie euro na reala, to było 3,60, a tym razem jednak jak byłem, to już tylko 2,20. No tak, no to jest... No to dobrze, ale to dobrze czy źle, wiesz, no chodzi o to, że to o czym mówisz, to pokazuje, że niewielka, naprawdę niewielka zmiana, tylko w dobrym kierunku powoduje olbrzymie konsekwencje, silne konsekwencje gospodarcze w tym wypadku, mówimy o gospodarce, ale i społeczne, in plus. Będą mieli, nie wiem, olimpiadę czy mistrzostwa piłkarskie, nie, olimpiadę chyba będą mieli, nie, tak? Oni będą mieli teraz w 2014 roku będą mieli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a chyba w 2016 olimpiadę na Rio. No właśnie. No więc, ale my mówimy o zjawisku, które jest jakby odwrotnym. To znaczy o tym, jak łatwo politykowi wykorzystać, wiesz, zupełnie, powiedziałbym, trzeciorzędną sprawę, oczywiście dramatyczną. No, zginęło 100 osób prawie. No ale to u nas na drogach ginie 100 osób co ile? Tygodniowo, więcej nawet, że 5,5 tysiąca, a mamy tygodnie 52, to 100, ileś tam, 105 osób ginie tygodniowo na drogach i no i to co, to nie jest akt terroryzmu, terroryzmu ze strony rządzących, którzy tak pokierowali tą gospodarką, że nawet dróg nie mamy. No nawet ta Słowacja, tam krytykowałem ich za, że nie wszędzie są autostrady, ale nie wiem, 6 czy 7 milionowy naród ma autostrady i normalnie można jechać te 130 kilometrów i mieć średnią 130, prawda? Natomiast u nas... A przepraszam, jak wyglądają autostrady w Polsce te budowane? To są dwa pasy z poboczem, to jest autostrada, bo u nas nazywają? Ja nie wiem, bo ja tam się na tych definicjach nie znam, nawet się nie chcę znać, ale widzę, że... Ja nie wiem, ja nie widziałem tego. Ważne, że ma bramki do płacenia, to jest... Gdzie są autostrady? To jest autostrada ta z Katowic do Krakowa? Krakowa do Katowic to jest autostrada? Nie, to są płatne drogi, to nie są autostrady. Tam kiedyś przejechałem, to w ogóle zabrakło mi benzyny, mało co nie zabrakło, chyba zabrakło mi benzyny, gdzieś musiałem jakiegoś kierowcę poprosić, żeby mi pożyczył. Przelał, no z 10 lat temu. Nie wiem, czy w tej chwili zdaje się, że jest chyba jakaś stacja benzynowa na tym, ale niedawno jechałem, no nie wiem, 3 lata temu, czy 2 lata temu i nie można było nic, żeby wody kupić, było gorąco, klimatyzacji nie miałem w samochodzie, więc to nie są autostrady, no więc to mówimy o tym, że nas po prostu robią wała, prawda, ludzie, którym mamy rzekomo tutaj, jak to powiedział, przytoczę pana ministra Sikorskiego, że demokratycznie wybrany prezydent czy rząd to zdrajcy, którzy naprawdę nie interesują Polski czy Polaków. No, są ludzie o wrażliwości, którzy o głębszej wrażliwości albo o głębszej wiedzy, którzy uważają, że rzeczywiście politykom, nie, przynajmniej niektórym, jeżeli nie wszystkim, a to niektórym, wielu, należy, no nie wiem, patrzeć, a w ogóle no, odebrać kredyt zaufania, że demokracja, no cóż to jest ta demokracja, to nie jest jakiś bożek, który nieomylny, jak nam tutaj parę dni temu Trybunał Konstytucyjny stwierdził taki jeden czy sędzia, czy jakiś komentator, nie? Że mamy już ustawę i wiemy, że będą jednodniowe wybory i coś tam jeszcze i że to już fantastycznie będzie teraz. To będzie fantastycznie, bo już wszystko wiemy, tylko nie mamy kogo wybrać, od tego się zaczyna. Nie mamy, tak naprawdę to nie mamy specjalnego wyboru. Ja oczywiście ja mam jakiś tam wybór, ale mniejszego zła. Pozytywnych wyborów u nas wciąż nie ma. Poza tym naród jest taki dość, jeszcze, bo to Polacy przez jak każdy naród, chociaż my mamy ograniczoną tą cierpliwość i tolerancję, ale przez pewien czas jesteśmy tą bierną większością, która się tam gdzieś słucha i dostosowuje. Okej, Janku, to ja ci wejdę słowo, bo chciałem się pożegnać z Pablem. Dzięki wielkie za telefon. A ja chciałem tylko powiedzieć coś. Dawaj. Mów, oczywiście, że możesz mówić. Bo byłem tam i właśnie byłem ciężko zaskoczony tym, że każda posesja praktycznie, oni coś robią, coś sprzedają, jakieś usługi świadczą. Wszędzie w tej Brazylii. I po prostu żadnych kas fiskalnych, takich rzeczy. I ci ciężko zdziwiony, pytam się, czy jakieś tam socjale dostają to jakieś śmieszne rzeczy tam, bo tam dziecko idzie do szkoły, czy coś takiego. Ale tak, każdy tam pracuje, każdy. Szyją na maszynach do szycia, nie wiem, obcinają komuś włosy, reperują rowery, myją auta. Wszystko robią. Można? Można. Jeżeli pan coś nie wierzyła. No tak. Okay. Więc tam... To dzięki ci wielkie, Pablo. Zresztą... Trzymaj się. Pablo, dziękujemy ci bardzo. Tam zaszła dziwna historia. Nawet powiem, że byłem mocno zdziwiony, jak po zwycięstwie populisty, działacza związkowego i właściwie można powiedzieć socjalisty da Silvy, nagle zaczęła się liberalizacja gospodarcza, no i polityczna też. No i okazuje się, że ten da Silva tam działał trochę tak jak u nas, jak u nasz związkowiec, prawda, Lech Wałęsa, który no niby był związkowcem, ale w sumie miał dość rozsądne podejście do gospodarki, dzisiaj ma jeszcze bardziej rozsądne, jeszcze rozsądniejsze, więc postawienie na ograniczanie państwa, czy słuchajcie, przecież państwo ma tyle władzy, ile nam zabierze. Ile damy sobie zabrać, Janku? Ile damy sobie zabrać? Czyli innymi słowy, ile damy sobie zabrać? Okej, mamy Mariusza na antenie. Dobra, słuchamy. Tak, przepraszam, że ci przerywam wątek. Dobrze. No, ja chcę, żeby gonili. To już w sumie taką dosyć długo stosowaną modą jest historia, kiedy mamy jakiegoś lewaka, który coś złego zrobi, po czym reszta lewaków mówi, że o, widzicie, co prawica robi? To pije odnośnie tego, prawda, co tam strzelał Norwega, ale to mi zawsze przypomina, jak wmawiali ludziom, że ten cały Hitler i, prawda, narodowo-socjalistyczna niemiecka partia robotnicza, to byli przecież prawicowcy. A oczywiście prawicowi, tak. To są wszystko prawicowcy. I to było najśmieszniejsze, że, no prawda, tu socjaliści, tłuką się między sobą, po czym jednych dla niepoznaki się nazywa prawicą, na przykład, nie wiem, na obecnej scenie politycznej tak od biedy się ten PiS pokazuje, że niby to jest prawica, no to jest śmiech na sali, prawda? Jak ktoś jest za takim rozległym socjalem i w ogóle się nie zastanawia nad tą własnością prywatną na zasadzie, żeby nie okradać innych i z drugiej strony, jakby to powiedzieć, nie być taką mamusią, która daje wszystkim, tylko właśnie, jakby to powiedzieć, zaskarbia sobie to poparcie rozdawaniem nie swojego majątku, ale się go nazywa dla niepoznaki, jakby to powiedzieć, są dwie lewice, tak, ale jedną dla niepoznaki trzeba nazwać prawicą, żeby było, że jest jakiś... No bo nie, jeżeli tak, nie mogą być takie same, to która z nich musi być bardziej prawicowa, tak? Znaczy może mniej lewicowa, to tam... Nie, oczywiście, prawicowa. Że to chodzi o to, że była mniej lewicowa. To, że ktoś jest mniej lewicowy, to nie znaczy, że jest prawicowy. Albo mniej głupi, tak. Nie znaczy, że jest mądry, tak? Ale tak, teraz jest... dla porządku, to może ja pozwolę sobie taką bardzo prostą definicję. Tych pojęć, bo w dalszym ciągu one są nieprecyzyjne. Prawica, lewica to jest system, w którym władza, decyzje indywidualne są przekazywane organom państwa, a system prawicowy to jest taki, gdzie wiele decyzji odnośnie przynajmniej decyzji dotyczących pojedynczych ludzi podejmują ci pojedynczy ludzie, a nie ktoś za nich. Więc to jest system taki bez pośrednictwa, to jest prawica, a lewica jest pośrednictwem. państwo rządzi w lewicy, człowiek rządzi w prawicy. Więc tak my rozumiemy te zjawiska. A że ktoś tam, że nacjonalizm jest lewicowy. I jakiekolwiek stosowanie jakichkolwiek kryteriów innych niż wolny wybór człowieka, jednostki, to jest dla mnie manipulacja, to jest dla mnie kolektywizacja, a kolektywizacja to jest synonim rządów lewicowych. Bardzo sprytna manipulacja, bo sprzedaje się te poglądy lewicowe, strasząc jeszcze bardziej lewicowymi, tak? Tylko się je przedstawia jako coś odwrotnego, przeciwnego. To ja teraz czytałem nawet, że istnieją ekologowie prawicowi. Oczywiście, że tam są pewne niuanse, że jak ktoś, nie wiem, za religią albo przeciwko religiom, to lewicowy albo prawicowy, ale tego nie można rozgraniczać, znaczy to nie mogą być kryteria, które będą rozgraniczały. Dla mnie takie kryterium na przykład religijne to może być tak, że lewicowiec mówi, że państwo powinno wspierać religię, a prawicowiec, że niech sobie tam każdy utrzymuje swój kościół, tak? Oczywiście. No przecież... To takie podejście do, że tak powiem, tematu się liczy, a nie sam temat, czy ktoś za religią, czy przeciw, a co to ma do rzeczy? Oczywiście, że tak. To tak samo to lewicowe jest mówienie, że państwo to my, prawda? Jeżeli bardziej mnie bawi, w Polsce jest bardzo popularne, jak różni tam ludzie z różnych partii mówią, że interes naszej partii jest interesem narodowym. Tak. Czyli tak. Albo że nam tylko chodzi o dobro Polski, prawda? Jest najważniejsza, a matka jest tylko jedna. Więc to są te hasła takie, które mówi się, że to prawica, czy że to są, ci źli. Bo to tak jest tak, że wy macie interes w tym, żebyśmy my mieli interes. To jest coś takiego. Dokładnie jest to. Okej, dzięki wielkie, Mariusie. Cześć. Wojna i wszelkie tego typu zjawiska, tym między innymi terroryzm, to są okazję do tego, żeby przejąć władzę rzekomo w imię dobra społecznego, prawda? Że teraz już nas państwo... Najlepiej to tak, założyć tak w Ameryce, w Anglii, bo w Ameryce jeszcze nie, ale w Anglii zdaje się, że jest, nie wiem, 20 milionów kamer, czy możliwe to? Może 2 miliony. Albo 2 miliony, albo 20 milionów kamer. No nie, no co ty, każdy ma kamerę w swoim komputerze. Nie, ale takich, ja mówię takich nadzorowanych przez samorządy, ja nie mówię o, jeżeli ktoś ma firmę i kamerami obserwuje stanowiska pracy swoich pracowników, to jest jak najbardziej legalne, to jest jego właścicielskie prawo. Ale jeżeli mnie na każdym kroku kameruje jakiś kierownik Wydziału Spraw Wewnętrznych Powiatowej Rady Narodowej czy jakiejś innej dzielnicowej, to jest inwigilacja. Okej, okay, mamy kolejnego słuchacza na antenie. Cześć, słuchaczu. Dobry wieczór z tej strony. Słuchać mnie? Tak, bardzo dobrze. Dawaj. Pierwsza rzecz to precz z komuną. Dlaczego to mówię? Dlatego, że w innej audycji wymyśliliśmy takie powitanie, więc mówię precz z komuną. To w ramach powitania. Ja jestem Staty Sprawiedliwy i słucham, jeszcze co chciałem powiedzieć. Poprzednia audycja bardzo fajna była, podobało mi się, jak pan tam opowiadał o swojej wizycie w Rosji, prawda? A druga kwestia jest taka, troszeczkę się zbulwersowałem dzisiaj, jak słuchałem. Czym? Zbulwersowałem się tą kwestią tam Związek Radziecki, tak, czy komunizm generalnie i narodowy socjalizm, powiedzmy. Ale już nie bardzo bym chciał w to wchodzić, chciałbym się tylko odnieść króciutko bardzo do tego całego, bo tam była ta kwestia poruszana z tym słuchaczem, który dzwonił, prawda, że były te plany eksterminacji Słowian i tak dalej, i tam była wymiana poglądów. No i ja tutaj ujmę się jakby gdyby za nim, bo znaczy nie wiem, jakby co bym chciał powiedzieć. Generalnie w tym planie, to się nazywał Generalny Plan Wschodni, prawda, General Plan Ost, i w tym planie rzeczywiście był taki element, że część... powiedzmy od 50% w zależności od grupy tam narodowej, powiedzmy etnicznej, od 50% tej ludności miało być po prostu usunięte, czy to w ten czy inny sposób, po prostu miało umrzeć. Część tam miała zostać jako niewolnicy, prawda, tania siła robocza, a część miała zostać zgermanizowana. I tam były różne odsetki rasowe, tutaj nawet sobie zapisałem, wśród Polaków to około 80% miało zostać wyeliminowanych i tam 20% to różni się. W jednych z danych, powiedzmy, mówi się o 50%, które by mogły być tam zgermanizowane, prawda, wiadomo. No i wtedy tacy zgermanizowani Polacy mieliby rzeczywiście to obi tak zwane potem. I jeszcze jaką myślą chciałem się podzielić, taką, że ja szczerze mówiąc uważam nazizm, powiedzmy, za jeszcze gorszy, ale pod jakim względem? Nie tam zbrodni czy czegoś, tylko elementu takiego do rozwalenia, jak rozwalić ten system, prawda? Ja uważam, że gdyby... Ale nie... słuchaj, ale dobrze, ale wiesz co, przecież nie można... Ja się zgadzam, oczywiście. Natomiast nie można zakładać, że hitleryzm będzie istniał po śmierci Hitlera. To jeżeli by tak było, jak ten system nazistowski, na pewno by się zmienił. Poza tym niemożliwe ekonomicznie, może nawet chcieli eksterminować, to jest niemożliwe do wykonania, to nie dlatego, że nie mieli tylu gazowni czy krematoriów, tylko dlatego, że to by się im nie opłacało. W związku z tym, wiesz, jakieś utopijne, psychopatyczne wnioski czy tezy Hitlera, to są bez znaczenia, to można po prostu śmiechu warte. Te plany, wiesz, to są niemożliwe do zrealizowania. Dlaczego nie było eksterminacji rasowej, eksterminacji Słowian w czasie II wojny światowej? Dlaczego nie było? Przecież już powinni zacząć od razu. Było eksterminacja. Ależ była, tylko... Jaka? Gdzie Słowian zabijali? Eksterminacja, tak, szczególnie na obszarze Generalnego Gubernatorstwa były, już wprowadzono część tego planu, początek to była eksterminacja inteligencji na przykład, no i to wiemy z historii, prawda, jak w Polsce inteligencja eksterminowano, to miało pozbawić te narody takiej tkanki, powiedzmy, biologicznej, szkieletu, który mógłby jakoś się opierać, prawda, i potem miały iść te dalsze plany, ta germanizacja, czy tam przesiedlenia i mieli ci ludzie, czy tam bezpośrednie morderstwa, także tu bym się jednak nie zgodził, że nie było, no dobrze, było tylko, no to ja, że... To ja ten argument akceptuję, tak. To rzeczywiście, jeśli chodzi o inteligencję, było coś takiego. Było to, można to nazwać jako element eksterminacji Słowian. To ja może jeszcze dopowiem takie coś, że no. Unia Europejska ma w planach pobicie Stanów Zjednoczonych pod względem gospodarczym i nawet już pierwsze kroki wykonuje, mianowicie wprowadziła strefę euro i dzięki temu przegonimy Amerykę. Ale to chyba w długu. A wiesz, no ja jeszcze nie widziałem żadnego takiego długosiężnego planu państwowego, który by został jakoś wykonany, więc... No więc wiesz, no to racja absolutnie, bo ja mam rzeczywiście, można powiedzieć, organiczną niechęć nawet do Niemców. Ale ja również. Wywołaną tym, co zrobili, za to, co zrobili w czasie II wojny światowej, by mnie szlak trafił, jakby ktoś uważał, że ja bronię tutaj Hitlera. Czy nie. Natomiast chodziło mi tylko o to, że wiesz, szansa tego, że lepiej się będzie żyło pod Niemcami, była wyższa niż szansa tego, że za Sowietów będzie w Rosji, znaczy, żeby dać ten kredyt zaufania Sowietom. No, tak, taka była moja teza. Ale wiesz, to się zgadzam, że groźby były, ale z obu stron, tak uważam. To może ja jeszcze tylko na koniec poruszę, bo chciałem powiedzieć, chodziło mi o to, że dlaczego uważam ten, prawda, nazizm za groźniejszy, powiedzmy, w sensie takim na Polski wtedy, w tym okresie, głupszy, bo uważam, nie, groźniejszy w tym względzie, że komunizm był ekonomicznie po prostu kuriozum i on musiał upaść, prawda? A Niemcy właśnie tutaj mogliby się troszeczkę, tu zgadzam się, że mogliby się po Hitlerze zreformować jednak i może spuścić z tonu, powiedzmy, i był po prostu trwalszy i tutaj właśnie tego bardziej bym się obawiał, taka inna płaszczyzna zupełnie, bardziej bym się obawiał, że oni po prostu trwałaby tej Rzesza dłużej niż trwał Związek Sowiecki i ten, jak trzymali na za mordę i da tutaj okoliczne, prawda, narody. No wiesz, tak... tutaj można byłoby się nad tym zastanowić, czy rzeczywiście tak było. Bo wiesz, obydwa systemy były rządzone, to były siłowe systemy, więc wcale nie jest powiedziane, że więcej rozsądku w systemie siłowym że można obydwa systemy siłowe, znaczy dwa różne systemy siłowe porównywać, stosując kryterium ilość rozsądku. No być może, że masz rację, znaczy, że... Taki ekonomiczny rozsądek, tak, że oni tak. Po prostu, no komunizm swojej natury, ten system ekonomiczny, prawda, centralne planowanie był... Ale jednak wiesz co, przewaga nazizmu nad komunizmem była taka, że tam jednak w tym nazizmie jakieś prawo istniało. W komunizmie żadne prawo nie istniało. Ja mówię, w sensie, wiesz, praw człowieka. Ochrony prawa własności. Może ja wejdę, moi drodzy, i wam przerwę, bo bardzo dużo tak. ludzi dzwoni. I... Ale wiesz co, dobrze. Ale niestety ja będę musiał się już włączyć, bo ja jestem gościnnie u kogoś, powiedziałem, że będę tylko godzinę, także wybaczcie, do tego tematu wrócimy. Mi się wydaje, że należałoby porozmawiać na temat tego, gdzie są granice, kiedy mamy prawo protestować przeciwko państwu, żeby nas ktoś nie nazywał anarchistami i terrorystami, a także, czy naprawdę zagrożenie terrorystyczne jest proporcjonalne do tego, jak ostro widzi to, widzą to politycy. Bo moja teza jest taka, że to wszystko jest pretekstem do tego, żeby zwiększyć ochronę, czy jakby zwiększyć bezpieczeństwo i uprzywilejowanie ludzi władzy. A ponieważ w systemach demokratycznych człowiekiem władzy może być każdy, w związku z tym coraz więcej ludzi ma chętkę na władzę i będzie nam ograniczało nasze swobody. I ja myślę, że tym optymistycznym czy pesymistycznym akcentem możemy zakończyć. Za tydzień będziemy mieli bardzo ciekawy program, właśnie też Pablo. Ja nie wiem, czy to Pablo był ten, który napisał, który dzisiaj się wypowiadał, ale chyba inny, napisał, zadał nam pytanie, takie troszkę już w starym kanonie naszego programu, mianowicie, co zrobić, żeby dobrze wybrać swoją specjalność w biznesie, jak to zrobić i tak dalej, i o tym będziemy rozmawiać. Także kochani, wybaczcie, pozdrawiam wszystkich, jak coś, no to piszcie, ja będę się ustosunkowywał do waszych głosów, potem je brał pod uwagę w tym, co będziemy o czym będziemy rozmawiać z Kamilem. Na razie pozdrawiam i się muszę wyłączyć. Dobrej nocy. Okej. Okay. Trzymaj się, Janku, trzymaj się, słuchaczu, rozłączamy się już. Dobranoc. Trzymaj się, a ja odbiorę jeszcze na koniec kreatora, bo kreator mi pomoże tutaj reklamę zareklamować. Cześć, kreatorze. Dobra. Witam. Jeszcze na pana Jana trafiłem. No już nie doczekałeś już... się na jeszcze, na nie, jeszcze jestem, słucham cię. Aha, kreatora zawsze, bo tak. Ja kiedyś pisałem artykuł w rocznicę anektu Sudetenlandu w Czechach, czyli no tych przygranicznych umocnień czeskich, czy tam czechosłowackich w 1938. I na podstawie takiego forum historycy.org tam z takim znajomym zrobiłem analizę, czy plany polskich i czeskich wojskowych, żeby pokonać Niemcy wspólnie, co oczywiście zignorowali idiotyczni politycy w II Rzeczypospolitej Czechosłowacji, były realne. Jak sobie policzyłem, ile w sumie miała armia polska i czechosłowacka w 1938, a ile niemiecka, która się dopiero szykowała do wojny, no to wcale takich małych szans nie mieliśmy. Jeszcze druga sprawa, że Czesi mieli naprawdę świetny sprzęt pancerny, bo w pamiętnikach żołnierzy Wehrmachtu jadących do Pragi było, że jechali 3 dni niemieckimi czołgami, które niby były takie cudowne, a zgadnijcie, ile wracali czeskimi? 1 dzień. No, 1,5 dnia. I w ogóle chwalili, że bezawaryjne, mniej spalały, były bardziej komfortowe i jeszcze pancerz był grubszy. Ale to korzystając z tej okazji, chcę tylko powiedzieć, że jak będziecie jechać przez Słowację, może przez Czechy też, to jedźcie na tych w tempie czołgów niemieckich, ponieważ jak was dorwą, to wam tam przywalą od razu mandacik, nawet jakbyście byli częściowo niewinni. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Okej, okay, trzymaj się, Janku. A ty, kreatorze, zostań, bo na koniec chciałem trochę jak zwykle reklam zrobić. Jeszcze tylko trochę do tego tematu, powiedzmy na minutkę jeszcze bym wrócił czesko-polskiego, bo właśnie tak zauważyłem, że na Węgrzech mi koło zablokowali, jak byłem w czasie podróży Słowacja, Węgry, Rumunia. Mhm. I mnie trochę irytuje, że Węgrzy, Słowacy, Czesi i Polacy nie współpracują, tylko sobie jeszcze świnie podkładają, co zresztą było widać, jak Václav Klaus protestował przeciwko Unii Europejskiej samotnie, bo nasz Kaczyński go wtedy olał. I może na początku wydawało się, że też będzie przeciwny. I ja mówię, do cholery, wspólnie trzeba działać, no bo ani patrzenie się na Niemcy, ani na Rosję nie rozwiązuje problemu. Po prostu musimy sami pilnować swoich interesów. Dokładnie. Jeśli umiesz liczyć, licz na siebie. Polacy powinni liczyć na siebie i na swoich południowych sąsiadów, bo tylko z nimi mamy jakiś związek kulturowy i tylko z nimi możemy sobie zaufać tak naprawdę. Bo Niemcy nas zawsze zdradzą, czy Francuzi, a Rosjanie to w ogóle jest po prostu inna bajka, więc no niestety jesteśmy skazani na Czechów i Słowaków, moim zdaniem. Dobra, kreatorku, to już kończymy. A ja tylko powiem naszym słuchaczom, że w poniedziałek, tylko nie wiadomo w który, czy w ten najbliższy, czy w ten jeszcze bardziej dalszy, będziemy mieć audycję specjalną dotyczącą bardzo niefajnych prześladowań wśród przedsiębiorców i będziemy mieli bardzo poważny wywiad, bardzo poważny dokument, a kreator powie, jak bardzo jest to poważny dokument, ponieważ był przy jego nakręcaniu. Tylko tak kreatorze powiedz... A, to z tym panem Tomaszem, tak? Tak, ale nie zdradzając szczegółów, powiedz, jakie były twoje wrażenia z tego, co mówił i z tych dokumentów, jakie zdobyliśmy. No ogólnie informacje nawet mnie trochę zadziwiły, że to, co się ogląda tam w telewizji, że tam są jakieś afery czy coś, to że takie coś jest, no uczestniczą w tym, że tam ofiarami są w zasadzie zwykli ludzie, którzy po prostu chcieli dobrze, ich wkręcono w jakieś tutaj trybiki potwornej maszyny polityczno-urzędniczo-państwowej. I no, jeśli będzie powiedziane to, co ja słyszałem na własne uszy, to jak najbardziej zapraszam, bo naprawdę tutaj są i wątki polityczne, i wątki gospodarcze, i niegospodarność państwowego Molocha w starciu z małą, prężną firmą, która chciała go tam zreformować. Nie wiem, za dużo zdradziłem, czy za mało, czy jeszcze więcej mogę powiedzieć? Myślę, że bardzo, bardzo dobrze powiedziałeś, więc szykujcie się, bo będzie tak naprawdę pierwsze poważne dziennikarskie śledztwo kontestacji gdzieś tam w jakiejś audycji poniedziałkowej niedługo uruchomione. No i co? No i tyle. Kończymy na dzisiaj. Zapraszam was na bloga do mnie kamilcebulski.pl. Tam też trochę o terroryzmie opisałem, ponieważ byłem świadkiem, może nie byłem świadkiem, ale tak gdybym wyszedł z jednej firmy 5 minut później, to zostałbym zaatakowany przez terrorystę machającego tasakiem i siekierą, bo byliśmy razem na licytacji komorniczej i po prostu ktoś nie wygrał tej licytacji, bo nie doszła ona do skutku i tak się zdenerwował, że postanowił rozgonić całe towarzystwo i no jak wbiegł na halę z tymi tasakami, to ludzie pochowali się i zabarykadowali w damskiej ubikacji. Więc my tutaj gadu w Norwegii, a tutaj we Wrocławiu się dzieją w zakładach Malmy takie przedziwne rzeczy, więc wchodźcie do mnie na bloga, poczytajcie i starajcie się to wykopać, lub jeżeli macie jakichś znajomych dziennikarzy, to podeślijcie, bo tylko tej Norwegii, jakbyśmy nie mieli swoich własnych terrorystów. No niestety. Ja tylko dodam, że tylko w Polsce chyba się zdarza, że na licytację się chodzi z tasakiem i siekierą. Taki system socjalistyczny mamy. Okej, trzymaj się kreatorze, trzymajcie się słuchacze i co? Ja wypuszczam Alberta. Albert, wychodzimy!